mascarpone Italiamo. Tylko 12,99 za opakowanie 500 gramów. A pomidory Italiamo już od 2,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu zapowiada zwołanie Zgromadzenia Narodowego na 6 sierpnia, jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi ważność wyborów. Donald Tusk, Władysław Kośniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty spotykają się, by omówić exposé premiera. Ukraina i Rosja potwierdziły przyjęcie pierwszej grupy jeńców wojennych w ramach porozumienia zawartego w Stambule. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Nie żyje Frederick Forsyth, brytyjski pisarz powieści sensacyjnych i thrillerów, autor m.in. Dnia Szakala, Akt Odessy, Czwartego Protokołu czy Psów Wojny. Miał 86 lat. Jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi ważność wyborów, marszałek Sejmu zwoła na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe, żeby odebrać przysięgę od prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia napisał w mediach społecznościowych, że każdy protest zasługuje na rozpatrzenie, ale na razie nic nie daje jednak powodu, by podważyć ogłoszony przez PKW wynik wyborów. W demokracji wola wyborców jest święta, podkreślił marszałek Sejmu. Wieczorem trzecie spotkanie liderów koalicji od rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty spotykają się, żeby omówić exposé szefa rządu przed środowym głosowaniem w sprawie wotum zaufania dla jego gabinetu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska jest przekonana, że premier Tusk i rząd uzyskają wotum zaufania. Scenariusza zmiany premiera nie ma na stole, dodała. Uważam, że mamy naprawdę dobrego premiera, który tę całą koalicję scala i po prostu tak zostanie. Natomiast jakieś przymiarki nie służą po prostu tej koalicji. W środę premier Tusk przedstawi w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. PiS, Konfederacja oraz Partia Razem zadeklarowały, że będą głosować przeciw. Decyzja w sprawie pozbawienia Roberta Lewandowskiego o funkcji kapitana zapadła po rozmowach z wieloma zawodnikami i sztabem, tak mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Michał Probierz wyjaśnił, że takie posunięcie to efekt na analiz tych rozmów. Przedstawił też swoją wersję przebiegu wczorajszej wieczornej rozmowy z Robertem Lewandowskim. Przyznał jednocześnie, że nie było innej możliwości niż rozmowa telefoniczna. I z Robertem porozmawiałem chwilę, przekazałem mu informację, że ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Odpowiedź Roberta była, że opaska kapitańska nic nie znaczy i generalnie w tym zespole to nic nie zmieni. Także mówię, że z jego perspektywy może tak to wydaje, z mojej uważam, że bardzo dużo to zmieni i dlatego postanowiłem, że zostanie Piotrek. Wczoraj Robert Lewandowski poinformował, że rezygnuje z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski, dopóki Michał Probierz będzie selekcjonerem. Swoją decyzję wyjaśnił m.in. utratą zaufania. Śmierć triatlonistki Mai Dębskiej pod kołami samochodu jest nieszczęśliwym wypadkiem, tak mówi przedstawicielka krakowskiej prokuratury. Kobieta zginęła w wypadku drogowym 4 czerwca. Jechała wtedy rowerem w miejscowości Grabie między Krakowem a Niepołomicami. Prokuratura wyjaśnia przebieg zdarzenia. Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest dokumentacja ze wstępnych ustaleń. Wynika, że kobieta wyjechała na przeciwległy pas wprost przed samochód. Kierowca osobówki nie miał najmniejszych szans, żeby wyhamować. Nie ma mowy też o celowym działaniu kierowcy, mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Na pewno wykluczyć należy, że to było celowe działanie czyjekolwiek. Mężczyzna po prostu nie zauważył jadącej z naprzeciwka jego pasem w kierunku przeciwnym, w jakim się poprzednio poruszała rowerzystka i tak naprawdę nie miał za bardzo możliwości odpowiedniej reakcji. Było to zbyt gwałtowne zdarzenie, natomiast wykluczyć należy jakiekolwiek celowe działanie. Krakowianka była reprezentantką Polski w triatlonie i fizjoterapeutką, miała 42 lata. Najpierw Ukraina, teraz Rosja potwierdziły przyjęcie pierwszej grupy jeńców wojennych w ramach porozumienia zawartego w Stambule. Wcześniej informacje o rozpoczęciu wymiany, które potrwa kilka dni, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś obie walczące strony przekazały sobie jeńców do 25 roku życia oraz rannych i ciężko chorych. W kolejnym etapie zostaną wymienione ciała około 6 tysięcy poległych na froncie żołnierzy. Rosyjski resort obrony potwierdził powrót z ukraińskiej niewoli pierwszej grupy Rosjan. Natomiast Kijów uściślił, że na Ukrainę powrócili szeregowi i sierżanci do 25 roku życia, w tym obrońcy Mariupola, którzy spędzili w rosyjskich obozach 3 lata. Rosja i Ukraina przekazały sobie tyle samo jeńców, ale żadna ze stron nie podaje konkretnych liczb. Punkt wymiany znajduje się na granicy Ukrainy i Białorusi. Ukraińcy wrócili bezpośrednio do ojczyzny, natomiast Rosjanie zostali przetransportowani na Białorusi. Dopiero po badaniach lekarskich wrócą do domu.

Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy godzinne rotowanie muzyki w programie trzecim. Mocny początek od The Dare, I Can't Escape Myself, to propozycja, która przypomina nam o ubiegłorocznym wydawnictwie The Dare'a. Producent nie planuje na razie jakichś takich konkretniejszych płyt, ale ten singiel między innymi ma promować jego trasę koncertową, która rozpoczęła się w Nowym Jorku. Koncerty, koncerty i jeszcze raz koncerty. To jest takie słowo, w naszym przypadku wypowiadane w liczbie mnogiej i pewnie tak to będzie wyglądało przez najbliższe miesiące, no bo zaczynamy sezon oczekiwany przez wszystkich fanów muzyki, szczególnie tych, którzy lubią jej słuchać na żywo. Festiwale, wydarzenia mniejsze i większe to to, co czeka na nas w dużej mierze. No, w granicach naszego kraju. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, ale są takie wydarzenia, na które my szczególnie chcemy zwrócić uwagę, a dzisiaj będzie to festiwal Tauron Nova muzyka. Mail rotacyjny, rotacja@polskieradio.pl. Ten adres się przyda. Tymczasem nowość od Jelly. Haha, to nie, że ja się śmieję, ona tak się nazywa. Jelly Haha, czyli artystka, która debiutuje w tym sezonie i ma spore szanse, żeby jej utwory znalazły się na wielu tanecznych playlistach, bo to właśnie taka popowa wariacja, korzystająca mocno z vintage'owych syntezatorów. Moim zdaniem jest jakiś punkt wspólny między Jelly Haha a Deder, który otwierał naszą audycję. Ale teraz jeszcze moment wspomnień, nie tak odległych jak ta vintage'owa muzyka, tylko sprzed tygodnia. Demons, even jolly men. Dime si no me perdonas. No, I'll be de la cruz. No más olvidar. Can you let it go? Can you let it go? No más olvidar. Can you let it go? No más olvidar. No más olvidar. Can you let it go? Can you let it go? No más olvidar. Can you let it go? No más olvidar. Soy un dios y el otro puedo partirme. I needed to go cause I needed to know you don't need me. You reput your soul but it seems like you don't even see me. El amor no puede medirse en paso firme. Un día soy un dios y el otro puedo partirme. You say it to me like it's something I have any choice in. If I wasn't important, then why would you waste all your poison? 21 minut po godzinie 19. Billie Eilish z Rosalią. Tak graliśmy przed chwilą w rotacji. Wrażenia po koncertach dwóch nawet Billie Eilish w Krakowie w ubiegłym tygodniu dochodziły do mnie z różnych stron. Same pozytywne. A mam wrażenie, że mało kto pamięta o tamtym nagraniu, kiedy to Billie Eilish śpiewała po hiszpańsku razem z Rosalią. Właśnie to było nagranie, które pojawiło się na takim dodatkowym, w takim dodatkowym odcinku właściwie serialu Euforia. Euforyczne, oj, jakże to jest euforyczne granie, które można usłyszeć na naszej obecnej płycie tygodnia. No muszę przyznać, że nawet we mnie ta płyta porusza różne struny, o których istnieniu nie to, że nie wiedziałam, ale zapomniałam w ciągu ostatnich 20 lat na dobrą sprawę. Turnstile i krążek Never Enough to jest nasza rotacyjna płyta tygodnia. Surowe, bezkompromisowe, punkowe granie z Baltimore. Bardzo, bardzo dobrze się tego słucha i tej energii będzie można również doświadczyć na żywo 25 czerwca w klubie Progresja. To właśnie tam pojawi się zespół Turnstile. 24 minuty po godzinie 19. To taki moment, kiedy łapiemy trochę powietrza i trochę przestrzeni. Pray for Rain, Massive Attack na naszej antenie. In deepest hollow of our minds, a system failure left behind. sparks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Massive Attack z gościnnym udziałem Tunde Adebimpe, Pray for Rain. Pewnie niektórzy z lekkim przekąsem wsłuchali się w to nagranie, a przynajmniej w jego tytuł, no bo przecież pada i pada cały czas, a my chcemy więcej deszczu. Ja na przykład bardzo się cieszę z tych opadów jako początkująca uprawiaczka ogrodu. Muszę przyznać, że deszcz sprawia mi dużo przyjemności, a skoro jesteśmy przy roślinach, to kwiat undergroundu dołączył do line-upu festiwalu Tauron Nowa Muzyka i to jest ostatni tauronowy rzut przed samym wydarzeniem. Na tej liście artystów możemy zobaczyć takie ksywki jak Astma, Automat, Bracers, chyba tak to się czyta, Charlie czy Kitty Sarkazm. Sam festiwal odbywa się od 19 do 22 czerwca. Wiem, że część osób słuchających nas już wie, że rozdajemy karnety na Taurona. A skąd to wiem? No bo pytaliście się mnie, kiedy będą rozdawane, a nawet przyszły już maile w sprawie tych karnetów, mimo tego, że jeszcze nie zaczęliśmy tak zwanej rozdawki. Ale okej, to jest moment, w którym można już się przygotować. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Ja w tamtym tygodniu pytałam o artystę, który wystąpi na tegorocznej edycji i wystąpił dokładnie dekadę temu i wtedy chodziło mi o Jeffa Millsa, ale dzisiaj takie zadanie otwarte. Pytam, na kogo najbardziej czekacie na tegorocznym Tauronie i dlaczego oczywiście, kogo najbardziej chciałybyście usłyszeć. Podwójny karnet to jest taka rzecz, która może trafić do osoby, którą wylosujemy spośród tych odpowiedzi. rotacja@polskieradio.pl to też z takich może mniej oczywistych propozycji Kali Malone. Ona oczywiście zagra na tegorocznym Tauronie. Formation Flight i Kali Malone, jedna z artystek, która pojawi się na tegorocznym Tauronie. To na pewno będzie taki najintymniejszy występ spośród tych, które zaserwuje nam katowicki festiwal. Organy piszczałkowe, chór, zespoły kameralne. Dużo eksperymentowania z takim klasycznym podejściem do polifonii. To nazwisko bardzo często przejawia się wśród osób zajmujących się tą muzyką współczesną, klasyczniejszą w swoim brzmieniu, więc Kali Malone to artystka, na którą ja też chciałam dzisiaj zwrócić uwagę. rotacja@polskieradio.pl. Widzę, że parę maili, a może nawet paręnaście już pojawiło się na mojej skrzynce. Kogo wy chcecie najbardziej usłyszeć, na kogo czekacie na tegorocznym Tauronie? To jest moje takie pytanie otwarte i karnet podwójny czeka dzisiaj, nie tylko dzisiaj. Będziemy mieć więcej tych karnetów przez cały tydzień w różnych audycjach trójkowych, ale rotacja to jest taki punkt, to taka stacja, przy której warto się zatrzymać, bo w rotacji właśnie ich szczególnie nie zabraknie. To sięgnijmy po coś z repertuaru headlinera tegorocznej edycji w piątek na głównej scenie TV on the Radio. We'll be right back. all your credit. Only fill me up, kid, to pop your pills and smoke your pipe. And after the war broke your piggy bank, all the bastards broke the world in time. So we sleep with our guns and no jab won't get done. But we're in the middle of a silly little river. Control your damn control till it blows your mind. Oh, dance, don't stop. Oh, do the no future, do the no future shot. Don't stop. Oh, do the no future. Oh, your way. Future Shock, TV on the Radio w rotacji, która za chwilę podzieli się z jedną słuchaczką lub słuchaczem podwójnym karnetem na festiwal Tauron Nowa Muzyka. No trochę żałuję, że dałam takie otwarte pytanie, bo po prostu tak cudownie czyta się te wiadomości, że chciałabym każdego takim karnetem obdarować, bo widzę, jak szczerze czekacie na te występy. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. Zachęcam przede wszystkim do włączania się w Trójce, do audycji przeróżnych, rotacja, ale też tu Myśliwiecka 357 będą na was czekały jeszcze owe karnety na Taurona. Trzeba przyznać, że tegoroczny line-up jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący i widać to również po mailach, ponieważ prawie wszyscy wymieniacie zupełnie różnych artystów, na których czekacie. Świetnie. For Those I Love i jego najnowszy singiel Of The Sorrows teraz w naszej audycji. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. And she used to tell them. Stay here in Ireland and I'll never see you distressed.

have to leave, but... What about it, Diana? I can't explain you, no, as hard as I seem to sound, but what it means. It's in the bottom of my heart. Divina, najnowszy singiel Lucrecji Dalt, która zapowiada długo grającą płytę. Ta płyta ukaże się w środku wakacji, A Danger to Ourselves. Artystka pochodząca z Kolumbii, mieszkająca obecnie w Berlinie, także eksperymentująca z muzyką popularną i wnosząca w jej ramy bardzo dużo inspiracji lokalną kulturą. Mam wrażenie, że te słowa powoli stają się kliszą, którą ja coraz częściej używam, no ale taki jest pop 2025 roku, uciekający właśnie od jakichś generycznych i oczywistych rozwiązań, stawiający coraz mocniej na oryginalność. To jest jakaś taka wypadkowa pewnie rozwiązań przychodzących do nas, chociażby ze względu na większy dostęp do narzędzi tworzących muzykę. Ta oryginalność, ta autorskość stają się coraz większą wartością i bardzo, bardzo dobrze. To jeszcze tylko jedno słowo odnośnie Taurona. Podwójny karnet trafił do Romana. Serdeczne gratulacje. Więcej rozdawiennictwa tauronowego będzie się działo w ciągu najbliższych dni na antenie Trójki. Zachęcam zatem do słuchania nie tylko rotacji, ale też takich audycji jak tu Myśliwiecka 357. Tam też takie karnety powinny się znaleźć. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w środę po godzinie 19. Na zakończenie dzisiejszej audycji, no taki utwór, który spokojnie też mógłby być line-upem, bo tam i High, i John Hopkins, i jeszcze kilka osób, Satellite. Thank you.